Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais para todos vosotros e a outra. Galegos Novais e a outra parte. A outra. Sempre en Galicia con todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, Radio Cornellá no 104.6 de FM. Un trabúcase, no directo, hombre, claro, básicamente. Bueno, para eso, mira, para equivocarse ten que ser en directo. Benvido, querido Armando, benvido. Gracias. Tamén, como non, o noso técnico. Kiko Belinchón, que se non fora por el, isto non saía adiante. Aí que tendes, va, aí non. Aí tendes no Facebook esos nosos caretos intentando... Esos novos caretos que hai aí. Intentando levar adiante. Pues eso, despois da nosa sintonía de un bocadiño de salutacións con erro correspondente, bueno, pero aquí, sempre en Galicia, para todos vosotros, dúas oriñas de radio que intentaremos levar adiante con todo cariño para vosotros. O que vamos a facer é poñer un bocadiño de música e intentar comunicar o primeiro convidado que teremos ao outro lado do fío telefónico de aquí uns minutinhos. Esta música que nos prepara o noso técnico serve para aduviar o noso programa. Aí vai, arriba. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro. As penas que levo dentro para si non me matare. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. Para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu... Que cantiga máis preciosa. Bueno, é para recibir a un grande... Un grande personaxe galego que ao outro lado do fío telefónico se atopa aí, Sergio María Rodríguez Álvarez. Moi boas tardes, Sergio. Bueno, pois primeiro felicitarte e darche as gracias por atendernos, posto que ti vas a estar aquí na Asociación Airiños da Nosa Galicia en Santa Coloma de Gramané presentando un dos teus libros, non? Efectivamente, estarei o primeiro mar, día 23, coincido que as festividades de señores enviados por Barcelona e por Santa Coloma de Gramané. Santa Coloma de Gramanet vai a recibir o teu traballo que, bueno, pues, os nosos ointes e seguidores, moitos deles socios precisamente de Ariños de Nosa Galicia, pois estarán encantados de saber moito do teu traballo, porque ti investigas moitísimas cousas con respecto ao noso o noso ser galego, non? E ese traballo último ten algo que ver co piñeirismo, non? Efectivamente, non? Ramón Piñeiro foi un home interesadísimo polo estudo do ser galego, da identidade de Galicia, da personalidade do noso povo, aquí, alén tamén, é dicir, fora das fronteiras geográficas da Galicia terreal. Bueno, o traballo tamén quere afondar nesa vertente, non? Da nosa identidade, da nosa maneira de entender o mundo, o traballo, non? Tamén a emigración, o exilio, a nosa visión da... Creo que pretende o libro recoller un pensamento atemporal do foio de Ramón Piñeiro. O pensamento político de Ramón Piñeiro, que ten moito que ver co galeguismo en sí, non? Efectivamente, estamos ante un home que a partir dos anos 50, é dicir, da segunda metade do século XX, intentou reformular o galeguismo. O galeguismo como ese movimento político de afirmación do noso ser, da nosa cultura, da nosa identidade, non só en termos de nacionalismo, como a xente adoita entender o nacionalismo, sino como tamén autoconciencia dunha cultura, é dicir, tomar conciencia de que os galegos pois somos un pobo de Europa e que nesa medida nos temos que desenvolver en igualdade ao resto de pobos de Europa. Exactamente, que somos galegos. En realidade, o que fai falta demostrar para algúns, para xente nova, quizáis máis que para os maiores que xa temos un pouco de tempo, pois seguro que demostrar que o galego serve para algo e o galego ten definición en Europa, como dis ti. Efectivamente, Ramón Piñeiro era un home que estaba moi preocupado non só por a afirmación da identidade, sino pola conciencia da autoestima dun pobo. El creía que sin cultura e sin a conciencia de sermos unha cultura non podríamos ter autoestima, e polo tanto sería moi complexo progresar no mundo, non só na Galicia interior, sino para alén onde estudera a sociedade galega. Facer da cultura un vehículo auténticamente diplomático, é dicir, de nos identificar frente aos demais como iguais, non como mellores, nin como peores tampouco, como iguais o resto de povos de Europa e do mundo. Unha cousa que quizás hai que transmitir concretamente en todas as escolas e nos institutos en especial, porque non todos os rapaces pois se sinten cómodos falando o noso idioma, non? Eu penso que sí. A mocedade ten un problema ca lingua, en parte polas políticas que se fan dende Galicia, tamén fora na acción exterior da Xunta, porque non sen prestixio o galego, dice, non se lle dá prestixio a unha lingua que falaron os nosos pais, que falaron os nosos avós, que falaron os nosos bisavós, e que nos temos unha obriga ética de seguir falando, non por nós, sino por legala cara ao futuro, e tamén por non negar o que somos no mundo. Por lo tanto, eu creo que fan falta e compren políticas, porque a política é a ferramenta para conseguirlo todo, políticas que emprestixen e que lle den valor e vigor a nosa propia lingua, porque non é ni mellor ni peor que a outra. Eso. A nosa, en particular, é unha lingua que ten moitas potencialidades, porque nos abre as portas da lusofonía. Claro, creo que son... Perdona, falando de lusofonía, a seguir de ti, vamos a intentar falar precisamente con Lucía Araúxo, que é da freguesía de Pitoiso da Xunia. Se van a facer esas jornadas internacionais de galego-portugués, que precisamente o que fan é adoitar un traballo, adoitar unha fórmula que di prestixio no meu idioma, e o idioma que está aquí, o carón, que o portugués, tamén sabe que nosotros temos un algo que dicir nesa fórmula de expresión, non? Que a fin de todo o que sí é certo é que o que facemos é comunicarnos. Efectivamente, eu, bueno, non sei se o saben os ouvintes, eu son de Santiago de Rubiás dos Mestos, cara, do concello de Calvos de Randín, que é un veciño, polo tanto, de Lucía, non? Porque Pitoiso de Xunia está a un saltiño, un pasiño de Santiago. Unha carreira dun can. Exacto, fermosa expresión, non? Que nos, os que somos dali da zona de fronteira, somos perfectamente conscientes de que as linguas serven pa xuntar, de non para dividir. Exacto. E a nosa, que é unha lingua mundial, non só porque os portugueses a levaran por o mundo, sino porque nós, os galegos, levámola por o mundo. Onde hai un galego está a nosa lingua, a nosa fala. Ahora temos unha obriga tamén de transmitir, non? Sobre todo vós, os máis maiores, os máis novos. Sí. Paixón por o idioma, e iso Piñeiro tiño. E eu é algo que dixo moi claro no libro. El tiña moi claro que sin lingua non podía haber comunidade. Sí. Non podría haber Galicia sin galego. Sí, sí. Por tanto, é o máis importante da súa obra. Sí, sí, despois da Biblia galega que, bueno, que din que o Castelao puxo en marcha co Sempre en Galicia, que é o nome precisamente do noso programa, sí, que señor. Se chama así, precisamente bautizámolo así. E entonces o que sí é certo é que falar galego non é ninguna irresponsabilidade e ademais non é ninguna deshonra, non? É algo que nos legaron os nosos maiores e que, bueno, pois axuda a que esa comunicación sexa fluida, sexa interesante, non? Totalmente. É a lingua que falaron os reis de Castela ate Alfonso X, non? É a lingua que seguiron falando os reis de Portugal, e é unha lingua que, a pesar de ser nosa, por eso lle chamamos galego, tamén a teñen noutra variante dialectal 250 millóns de persoas no mundo, non? A ninguén se lle ocorre dicir que Madrid e Sevilla falan linguas distintas, a pesar de que sexan totalmente distintas, non? Sí, sí, na forma de expresarse. pois os galegos non podemos cometer o erro de nos aillar do mundo. O portugués é un mercado puxante, o brasileiro un mercado todavía máis puxante, máis galgante, non? E temos que abrir o mundo por o medio da nosa lingua. Ademais de ser nosa, decía Castelao, que a nosa lingua só por ser nosa xa pagaba a pena defendela, pero xinda por riba, que é unha lingua chea de potencialidades económicas, culturais, sociais, que nos abre o mundo. Temos unha obriga moral de a defender hoxe. E con unha riqueza extraordinaria, senón que yo pregunten a persoas como Carlos Blanco e outros máis que teñen unha sí. retranca que me parece que poucas linguas teñen aí, non? Se lle gusta a literatura, que lean unha obra dun colaborador moi próximo de Ramón Piñeiro, que é Celestino Fernández de la Vega, ah. O segredo do humor. Sí. O segredo do humor, no que el desenvolve, pois ese noso ser, a nosa maneira de entender o humor, e ali explica que iso que nos fai totalmente diferentes ao resto do povo da península, pero que curiosamente nos une con británicos e cos povos do norte de Europa. Nosa maneira de entender a retranca, de entender a saudade tamén que nos vincula a Portugal, etcétera. Sí. A saudade que é o mesmo que a morrille, desde logo, ese vencello do home e da muller galega ca súa terra. Unha cousa fermosa o emprego da nosa lingua, pero voltando ao teu traballo, que é o traballo de historiador galego, ademais moi centrado no asunto politólogo, bueno, non sei se me enganei dicindo que ti como politólogo te has traballado moitísimas persoas, entre elas, por exemplo, Vicente Risco, que precisamente da Fundación Vicente Risco recibimos moitísimas noticias que están a traballar moitísimo para que o noso idioma e esa persoa resaltar a obra e a potencialidade de Vicente Risco, que quizáis nun momento foi algo vilipendente. Enviado, non? Totalmente, é un autor esquecido non só para além da Galicia territorial, sino dentro da propia Galicia. É unha persona que, como lamentablemente fazemos os galegos moitas veces con as nosas cousas, foi desprezada, non? Sí. Empregada por os inimigos do galeguismo para crear unha, digamos, unha persoa que non se corresponde co Vicente Risco Real, co que el fixo e aportou a nosa terra, por ese amor que tiña con Galicia. Efectivamente, eu traballei a figura de Risco, en particular prologuei a teoría do nacionalismo galego na última edición que sacou o Aveiro da Biblioteca NOS, a Editorial Galaxia, e eu penso que Risco tamén redunda ou comparte con Piñeiro esa idea da Galicia universal. Él falaba da civilización atlántica, ajá, como unha civilización puxante, non? E decía que Galicia se tiña que... Porque eles crían unha Galicia con potencia, con peso, non? Unha Galicia orgullosa de si mesma, aberta ao mundo e non separada, sino unir ao resto de povos de Europa, pero unha Galicia con convicción, non? Con autoestima. E iso eu creo que temos que reivindicar, dentro e fora da Galicia territorial. Un grande da nosa literatura, que ademais non se ten lido, non se ten escrito tanto, porque ademais el facía hasta escultura con migas de pan, non? Era unha persoa fora de serie, non? Tiña unha cultura enorme, non? Efectivamente, Vicente Risco, en primeiro lugar, hai que dicir que escribiu sobre case todo. Poucas son as cousas sobre as que Risco non escribiu. Sobre historia, sobre política, sobre cultura, sobre pintura, sobre estética, sobre tradicións. E logo era un home, era un artista, no concepto máis pleno do termo artista. Efectivamente, tiña unha costume para enredar cos nenos e para telos entretidos, que era facerlle bonecos con pan receso. Efectivamente, facía cans, figuras humanas, sí. Naquela época xogábase evidentemente co que se podía, e Vicente Risco pois era un home sempre que tuvo un afán pedagóxico, sobre todo con máis pequechos, enorme. E iso tamén hai que polo en valor, non só o pensamento, sino a persoa. Eu lembro cando iba a escola, aunque era a escola de Ferrado, pero eu tiño un mestre que, por ser mestre, pois como era antefranquista, pois non podía ejercer, non podía, pero facían os monecos de pan, dice, vamos a facer monecos. E agora, pois, lembrachete de Vicente Risco. Bueno, voltando ao traballo que non sei se mencionei mal, o feito teu de que eres politólogo, a verdade é que traballas moi, en moitas cousas de investigación tamén, e temos que destacar o teu traballo que está moi relacionado coa zona onde naciche, que é o Couto Misto, non? Que, por certo, está revitalizándose un pouquinho máis do que se pensaba, pero tamén cumpría que se revitalizara, non? Sí, efectivamente, eu teño traballado sobre todo os eidos de coñecemento, acertaxes, cando dixetes que son politólogo, estudié Dereito, estudié Ciencias Políticas e doutorei en Historia, pero son politólogo e son historiador, porque é o que me dedico, non? A estudiar a historia da política. Claro. Teño portado, feito algún contributo na historia da miña terra, que é o Couto Misto, esa pequena Andorra galega, para que os ouvintes non se Exactamente, sí. Que houve entre Galicia e Portugal, non? E que existiu dende o século XI, presumiblemente, ata ao Tratado de Lisboa, non? Na segunda metade do século XIX. Tres aldeas, cun sistema político moi similar ao do Val d'Arán, para tamén que ouvintes non se entenda, neste caso, esa conexión, non? Cataluña e Galicia é moi curiosa, e cunhas institucións moi similares, e mesmo unha historia chea de paralelismos sobre a que outro día sin problema podremos conversar si vos interesa. Claro que nos interesa, ademais temos moita relación cos amigos do Couto Misto, que este ano volverán a facer esa festa na que nomearán algún xuiz, non? Honorario. Temos que darlle publicidade, temos que falar del. E tamén dunha cousa que eu vin aí, non hai moito tempo, pero que me causou moitísima sorpresa e que non sos ointes seguro que non saben, que ese xogo especial que somente sabía aí, que era o dos vintos, non? Eu non sei se existen outras zonas de Galicia. Tampouco sei de grandes traballos que os documenten. Sei que algún antropólogo fai referencia a él. O xogo do vinte ou dos vintos, dependendo da aldea, chamase de un xeito ou do outro, era un xogo popular e tradicional que consistía en derrubar pezas feitas de pedra nalgúnas aldeas a través da puntería de quen tiraba a outra peza. Hai outras aldeas, puñase xeralmente en pincha carneira, que dicimos nós, non? En terra escorada ou inclinada, que a arte era lograr acertar nas pezas e ir ganando puntos según se disparaba, non? O vinto, que era a pedra que se lanzaba. Por exemplo, en Santiago Rubiá, en Sabucedo xogábase con pedras, é dicir, ambas as dúas fichas do xogo eran pedras, pero en Santiago de Rubiás chamaban de xogo do 20 e xogábase con pezas de madeira, igual que os bolos, igual que o xogo dos bolos. Ajá. Ou seja, que é unha similitude co asunto dos bolos, non? Que por certo non está moi distante de Viana do Bolo, que precisamente naquela zona empregase moitísimo e xogan precisamente os bolos. O xogan hasta con apostas e todo. Efectivamente, ten similitudes co xogo dos bolos, tamén coa billarda, que é un xogo tradicional galego. Efectivamente, non, que se sigue xogando, non, os maiores siguen a xogar nas alamedas do país, ui. É un xogo moi practicado, ten similitudes, pero cunha diferenza enorme, que isto xógase no campo, en comunión ca natureza, claro. Nas lameiras, nos prados, non, sobre todo no brao, que era cando había, pois, mellores condicións climáticas. Ten en conta que o xogo dos vintos ou do vinte é un deporte, unha tradición, un xogo tradicional propio dunha zona de alta montaña. Couto Misto e o Val do Salas, as aldeas de San Martiño e Sabucedo, que ainda siguen practicando este deporte, están a máis de 1000 metros de altura. Claro. E o inverno imposibilita moito estes xogos. O que si sei é que en agosto a aldea de Sabucedo e de San Martiño ainda fan unha liga de vintos, non? Na que xogan os paisanos das aldeas e siguen practicando deporte. Lamentablemente no Couto Misto xa se perdeu, non? Hai a memoria do xogo do 20, pero non temos, digamos, deportistas. Pois, Sergio, que te agradecemos moitísimo a túa comunicación, que convidamos a todos os nosos ointes a que vayan a esa presentación dese teu libro extraordinario, que, bueno, pois xa sabes, a radio obríganos a ter un tempo bastante curto para falar contigo, pero o suficiente como para poder dar información. Que teñas moito éxito nesa presentación, e seguro que nos saudaremos personalmente cando estés aquí. Estupendo. Fernando, moitas grazas, foi un placer. Un saludo dende esta Galicia un poquinho máis grande, esa outra Galicia un poquinho máis pequena que está por ali. Para mí vai ser un gusto estar acompañado, non, de compatriotas meus, e darlle un saludo a todos os ouvintes, por suposto, por me aturar, non, falando das miñas cousas. Moitísimas grazas, hasta outro momento, Sergio. Un placer, Xulio, un saludo para todo o equipo. Un saludo. Vamos a despedir entonces a Sergio con música que o noso técnico ten preparada, porque a seguinte, como dixemos, me parece que vai a ser con unha persoa que nos falará en portugués. Vamos alá. Onde vais con tanta pressa? Anda aquí pra miña beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui pra miña beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Ver o mundo mais de cima, estar sem boa companhia. Chega cá, tenho ramos de agarrar.